özne olsun, nesne olsun, varlık içerisinde manasız hiçbir şey yoktur. Zira maksatsız yaratılan hiçbir şey de yoktur. Ali İmran 191'de Rabbimiz, sen bütün yaratıklarını boş yere yaratmadın. Ma halakta hâzâ bâtıla. Der. Hocam, bu mana konusunda, Kur'an'daki mana konusunda kısaca ne demek istersin? Kısa mı? Kur'an. Hayır, özet yani, fazla vaktimiz yok da. Çok güzel özetlemişsiniz. Dillerinize sağlık. Tebrik ediyorum. Yani tam püf noktasından yakalamışsınız. Aslında ancak bu kadar özetlenebilirdi. Mana, Kur'an bir mana denizi aslında. Evet. Yani bu şu kastetmiyorum, birilerinin dediği gibi Kur'an bir un çuvalıdır. Çırptıkça tozar, çırptıkça tozar, bitmez yani. Öyle değil. Böyle demiyorum. Veya işte yayık şeyidir, çalkaladıkça şey olur efendim. Böyle değil. Ama unutmayalım, Kur'an formüllerden bahseder. Evet. Onun için Kur'an'ı anlama yönteminde Kur'an'da her şey var mıdır diye bir başlık açtım. Evet. Bu Kur'an'da her şey var mıdır sorusu o kadar saçma bir şey ki. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Soru yanlış olunca cevap zaten yanlış olur. Yani sınırlı kelimelerden, sınırlı harflerden, sınırlı ayetlerden oluşan Kur'an'da her şeyi nereden bulacaksın? Evet. Yani bu İmam Muhammed Abduh'a çok güzel bir şey sormuşlar. Kur'an'da her şey vardır demiş herhalde. Artık nasıl, hangi bağlamda dedi. Onu araştırmak lazım. Ya demiş ki bir tanesi, Kur'an'da bir çuval undan kaç ekmek yapılacağı da var mıdır demiş. Vardır demiş. Nerede o ayeti göstersene bana demiş. Gel demiş. Fes'elû ehle zikr in kuntum la ta'lemun. Ya eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun ayetini okumuş. Çağırırız demiş bir fırıncıyı. Sorarız ona. Bir çuval undan kaç ekmek yapılacağını söyler. Bu ayette işte onu söyler. Ama bu anlamda Kur'an formüller verir. Evet. Formüller. O formül. Yönlendirir yani. Peygamber hayatları da bir karakterdir mesela. Evet. İnsan karakterlerini kodlayın, peygamber hayatlarını aşamazsınız aslında. Evet. Her karaktere bir örnek bulursunuz orada. Kötü karakterlere de bulursunuz aslında. Evet. Kötü karakterler de birbirlerinden nüanslarla ayrılırlar. Yani Firavun'la Nemrut aynı değildir. Evet. Haman'la Bel'am aynı değildir. Anlatabiliyor muyum? Yani orada da farklılıklar bulursunuz. Onun için bu anlamda Kur'an formüller verir. Bir formül bin problem çözer mi? Çözer. Çözer tabii. Bir formül bin problem. Doğru olsun yeter ki formüller. Bu anlamda Kur'an'da işte her şeyi Hazreti Ebubekir'e atfedilir ya, devemin yularısını kaybetsem onu Kur'an'da arardım. Bu da eğer söylemişse Hazreti Ebubekir mecazen söylemiştir. Yani bunu yoksa Kur'an'da hadi bakalım. Yani Adem'in babası var, Kur'an'da arayalım. İşte Havva'nın anası var, Kur'an'da arayalım. Efendim, yeryüzü kuantum fiziğini Kur'an'da arayalım. Termodinamiğin birinci kanununu işte hiçbir şey efendim vardan yok. Kur'an'da arayalım. Efendim, termodinamiğin ikinci kanununu, entropiyi Kur'an'da arayalım. Yok böyle bir. Yani uzaya nasıl çıkarız, Kur'an'da arayalım. Bu aslında nerede neyi arayacağınızı bilmediğinizi gösteriyor. Aynen. Şunu hep vurguluyorum, hep vurgulayacağım, hep de vurgulamayı teklif ediyorum. İki tane Kur'an vardır. Evet. Bir kainatın Kur'an'ı, bir de arşın Kur'an'ı. Anlatabiliyor muyum? Bu ikisi aynı kaynaktandır. Evet. Bu ikisi çelişmez. Bu ikisi çelişkiyini görüyorsak eğer, çelişki bizdedir. Evet. Yani bakışımızdadır. Bir indirilen ayet, bir de yaratılan ayet. Bir de yaratılan ayet. Yaratılan ayettir. Çevremizdeki. Hepsi ayettir. Hepsi. Hepsi biz ayet. De dahi, biz Kur'an de bir ayet. Kur'an bunu söylüyor. Kur'an ayetten başka bir şey kullanmıyor zaten. Onun için afakta hepsini aynen ayetlerimizi aynen göstereceğiz. Göstereceğiz. Hatta yetebeyyene lehum ennehul hak. Ki onlar için açıkça hak ortaya çıksın. Onun diye. Hak olduğu ortaya çıksın. Dolayısıyla yani bu afak ve enfüse iyi bakmak lazım. Evet. İyi okumak lazım. İçimizi iyi okumak, insanı iyi okumak lazım. İnsan bir kitaptır evet. Bu anlamda. Birbirimize kitap gibi muamele etmemiz lazım. Evet. İnsana yani Allah'ın ayetlerine değer verdiğini söyleyen insanın üzerinde tepiniyorsa o bana boşuna gazel okuyor. Evet. Allah'ın ayetlerine falan değer vermiyor. Zira insan Kur'an için inmedi. Kur'an insan için. Evet. Eyvallah. Hocam, süremizin sonuna geldik de aslında.